ปลุกใจให้ลุกขึ้นทำความเพียรก่อนล่ะบางทีก็อ้อยเองอยู่กับศรัทธาอ้อยเองอยู่กับความหวังดาวอเปหิวัคคลิใส่หัวไปให้คนวัคคลิไอ้เธอจะมามองเอาอะไรร่างกายเน่าเบื่อเป็นนิดนี่เธอจะเอาอะไรไอ้ใส่หัวไปเราไม่อยากเห็นคนเช่นเธอเครียดมาแก้กันยันเลยว่ะเนี่ยเปิดกันผู้คนไปเห็นธรรมเท่านั้นเห็นอริยสัจเห็นไตรลักษณะปฏิจจสมุปนธรรมนั้นจึงชื่อว่าเห็นเราเพราะเราไม่ใช่นี่ไม่ใช่เราสวดเธอจะรักจะทนุถนอมไม่นานก็จะแตกดับพังทลายไปเน่าเปื่อยไปได้กำลังใจบัดนี้หมุนติ้วไปสู่ปัญญาทำความเพียรปลุกเราจิตใจทำความเพียรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่คนที่มีศรัทธาเนี่ยบางทีท่านก็ตะเพิดให้ไปทำความเพียรคนที่มีปัญญาท่านก็ดูถูกไว้ให้มีกระจิตกระใจนางภิกษุณีแม่ของกุมารกัสสปะมีศรัทธามาก